روان دی روان بریالی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات روان دی روان بریالی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات بیرغ د توحید ایرپان دروبر بیا تو د غزا د سپیسل سنگر بیا شرنگ دی د تورو جهاد پندگر ظلمو کړي سینې سو مرمایو تسپر بیا شرنگ دی د تورو جهاد پندگر ظلمو کړي سینې سو مرمایو تسپر پمینا کبی شا ظلمی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات پمینا کبی شا ظلمی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات روان دی روان بریالی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات نیوالی پنوم د منصور منیک پال که خدای کول شي به د کفر زوال دی ډک د عمر د کاروان د کمال غرور ماتوي د دې وخت د دجال دی ډک د عمر د کاروان د کمال غرور ماتوي د دې وخت دجال روان په نصرت الهی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات روان په نصرت الهی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات روان دی روان بریالی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات فاتح شو فاتح گران کندوز و هلمن میړان غیرتی نړۍ ته سرګن بیرغ د اسلام لاسو کی بلن غزا د غزا تر غزیان اخلقن شویتون دی جذبی و جنگی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات شویتون دی جذبی و جنگی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات روان دی روان بریالی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات زلمی د کندوز د پوړان دی روان بریدونا کوي د تخار اتلان دخمان تکړو اور شا ظلمو بدخشان بیا فتح راوړي نګیالي د بغلان دخمان تکړو اور شا ظلمو بدخشان بیا فتح راوړي نګیالي د بغلان دی ډک له هیبت هیبتی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات دی ډک له هیبت هیبتی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات روان دی روان بریالی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات جوز جان سمنگان سری پل او مزار فاریاب او بامیان نگیالی نگرهار هرات او نمروز او بادغیس کندهار غلیم تپم لاشو زتوری گزار هرات او نمروز او بادغیس کندهار غلیم تپم لاشو زتوری گزار کفار ماتوی فدایی عملیات د فتح بهیر منصوری عملیات کفار ماتوی فدایی عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات روان دی روان بریالی عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات پکتیا پکتیکا دک خوست و لوگر دخمن ما تبی پتکتی که هنر زابل غور غزنی او فراج و سنگر اور بل کو غلیم تروزگان پر تتر زابل غور غزنی او فراج و سنگر اور بل کو غلیم تروزگان پر تتر مرموز و خکاران تکتیکی عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات مرموز و خکاران تکتیکی عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات روان دی روان بریالی عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات کنر نورستان کاپیسا او لغمان میدان کی ظلمی دی ولار دا میدان پنشیر کی بخدای هم پیدا کری زوانان چی ملور سراش ظلمی دا پروان پنشیر کی بخدای هم پیدا کری زوانان چی ملور سراش ظلمی دا پروان وولان دی بزید بری عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات وولان دی بزید بری عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات روان دی روان بریالی عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات د مرگ فرشتو پاکی خیبیا پل ظلمی فدایان شو داخل بکابل را غالی دبیات کفار و اجل هر خواد اس کرواتی ارون شبل را غالی دبیات کفار و اجل هر خواد اس کرواتی ارون شبل روی فتوحات ازادی عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات روی فتوحات ازادی عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات روان دی روان بریالی عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات چی وی اتفاق اتحاد شدلمو آزاد با هیواد شی اشمال پنجو عبدالسطر حنفیم پزارو کڑی خلاص من هیواد رب نور پردو عبدالسطر حنفیم پزارو کڑی خلاص من هیواد رب نور پردو کامیاب کلی کامیاب سگری عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات کامیاب کلی کامیاب سگری عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات روان دی روان بریالی عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات دفت و بهیر منصوری عملیات دفت و بهیر منصوری